www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے مختصرا کہ ان وقت بعض روایتیں ہیں، ان کو سنا دوں. ان کتابوں میں روایتیں نہیں ہیں، انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں. میرا آپ کا خیال ہوا کم سے کم روایتیں سنا دوں، اس سے عبرت و نصیحت ہوگی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہے. چنانچہ اس کی فضیلت اس سورہ کی سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ 1000 آیت پڑھ لو؟ پہلے فضیلت ہی سنا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ 1000 آیت پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا، روزانہ 1000 آیت پڑھنے کی کیسے طاقت ہوگی؟ صحابہ نے کہا دیا، حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 آیت تم نہیں پڑھ سکتے. یا رسول اللہ، 1000 آیت کیسے کون پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرو. دیکھیے، 1000 آیت نہیں پڑھ سکتے، یہ سورہ تو پڑھ سکتے ہو. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ الحاکم التکاثر پڑھ لو، اس کے پڑھنے سے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر اللہ کرے، کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق سب کچھ جاننے کے باوجود کہاں پڑھتے ہیں، معلوم ہے ہم لوگ کو، یاد آتا پڑھتے ہیں لیکن یاد بھی تو ہر وقت نہیں آتا آدمی کو. 1000 آیت کا ثواب سے الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. پورے ابھی فرق اور ابھی ناشتہ ہے، دیر میں لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن اس سورہ کو پڑھنا ذرا کم ہی جو پڑھتے ہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سب کے لیے مولانا، نبی کے لیے، صحابہ سے تھا جو ایسے سورتوں کو بھی پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں. بہت ہی گناہ ہیں، کبائر تو نہیں کہہ سکتا، سگائے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اگر ان آیتوں کو پڑھ لیا ان شاء اللہ العظیم اللہ معاف فرما دے گا سر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق. چاروں کل کیا مشکل ہے، آیت الکرسی کہتے ہیں سب سے زیادہ تاثیر آیت الکرسی ہے، اس کو ضرور پڑھ لو. سوتے وقت پڑھ لینے سے انشاءاللہ جنوں کے آسیبوں کے تسلط سے انشاءاللہ محفوظ رہوں گے. آتے ہیں ہم لوگوں سے یہی کام ہے، آتے ہیں ہمارا رات کو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پڑھ لیا کرو، دم کر لیا کرو، ان شاء اللہ العظیم نجات رہے گی. وہ دشمنی سے باہر نہیں آتے، شیاطین باہر نہیں آتے. ان سے بچنے کے لیے یہی ترکیب ہے اور کوئی ترکیب نہیں ہے. ہزار پہرا آپ لگا دیجیے، پولیس کا، اس کا، وہ تو اندر ہے. میرا پر ان چیزوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. تو بہت سی فضیلتیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے. اب چند روایتیں ہیں، زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، جو عبرت اور نصیحت ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سے نعمتوں کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا؟ یہ تندرستی کے بارے میں سوال، اسی بنا پر دوسری حدیث میں ہے کہ بہت سے بندے دو چیز میں مغون گھاٹے میں ہیں، ایک تو صحت اور دوسرے مال، مغمون مال ہے، نعمتیں ہیں، اس کی قدر نہیں کرتا، صحت ہے اس کی قدر، یہ ہے نا مغمون. سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، اور یوں ہے کہ اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد سوال ہوگا جسم لیا بس تندرستی اللہ نے دیا، اس کی قدر کرو. ٹھنڈے پانی کا بھی اسے ذکر ہے، کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا دھیان رکھتے تھے، اچھی طرح لکھا انہوں نے، اور کسی میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کو شکر کرنے کا دھیان رکھتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بھی اس طرح متوجہ فرماتے رہتے تھے کہ بھائی اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو. کیا مشکل ہے، ابھی کھانے میں تو ہاتھ پیر چلا بھی شکر بھی کر، دل میں کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اتنی نہیں ہے، دیکھ کھاتے ہیں خوب دیر تک، اتنا چند سیکنڈ کا عمل نہیں کر سکتے ہم لوگ، چند ہی سیکنڈ میں سوچنا کہ سر نہ بھی کہو اللہ نے ہم کو کھانا دیا ہے، نہیں کرتے. دین آسان ہے مولانا، طریقہ آسان ہے، یعنی خالی دعا ہی دعا ہے، پڑھنا پڑھو پڑھو بھی نا کہ اللہ اب تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہم دی، ہم اس لائق نہیں تھے، بس اتنی شکر ہے. بہت اپنے صحابہ کرام وہ بھی اس طرح متوجہ فرما دے، معلوم ہوا کہ اپنے لڑکوں بچوں سے متوجہ کرتے رہنا چاہیے، بڑی کوتاہی ہم لوگوں کی، کہتا بھی نہیں کوئی مجھا، ہم لوگوں سے ماحول یہی ہے، نہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آئس کریم عمدہ کھائے تو بھائی شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو دیا، کتنے لوگ. ہم نے ایک دفعہ حضرت کو اگر دیکھا، بیان کیا کئی مرتبہ، آئس کریم کھا رہے تھے، کہا آئس کریم کہاں ملتا تھا، اس وقت ہم لوگ تو جو ہے چیز ہے تو دیکھے بھی، یہاں تو دیکھے بھی نہیں، جو اس وقت عام طور سے دیکھے بھی نہیں. اس نے ناشتہ کیا، چٹنی روٹی، گڑ روٹی، گڑ میں زیادہ زیادہ کبھی گھی ڈال دیا، بس یہ زندگی گزر گئی. اس میں آلو کی ترکاری بہت پسند تھی، ہم لوگ بھی ایک ایک لوگ وہاں ڈیرے سے وہی کھا کے رہ جاتے ہیں دوپہر تک، نہیں جانتے. تو حضرت کھا رہے تھے جو کوئی ان کا نوازا بیٹھا ہوا تھا، یار لو کھا ڈالو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے آئس کریم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شربت پانی پینے کا جی چاہتا تھا، شربت کا نہیں کھا، سالوں ڈال دیا اس کو. یہ ہے مجاہدات ہیں، ریاضات ہیں، لیکن اس کو واجب فرض نہیں کہا، کہیں نہیں لکھا، لیکن معمول ہمارے یہاں قابل کرتے یہی تھا. میں اپنے صحابہ کو بھی اس طرح متوجہ فرماتے رہتے، اس وجہ سے ہر عالم کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم تو دے، کھاؤ تو شکر تو ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، کوتاہیاں اپنی سمجھنا چاہیے، ہم سبھی کے اندر کوتا ہی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. صاحب یہ ہے لکھنے لائق ہی نہیں، مجھے بیان کرنے لائق، موری لوگوں کو بھی سنانا چاہیے کہ نہیں، موری لوگ کو بجائے کریں. تمہاری ذمہ داری ہے، تم بھی اعتدال اختیار کرو، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کھانے پینے میں رکھو. اعتدال کہو بیٹا یہ کھایا ہے، کہ شکر ادا کرو، الحمدللہ کہا کہ نہیں. ہمارے ماں ابراہیم صاحب نے تھا شروع میں، دیکھو بھائی بسم اللہ کر لو، ہاتھ دھو لو، کہتے دو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتے تو الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلم اللہ اطعم من اطعمنا وسق من سقانا کہتے تھے. بہت سب چیزوں کی تعلیم ہونی چاہیے اپنے بچوں میں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ہمراہ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کھجوروں کا کوشہ پیش کیا, معلوم ہوا کہ اپنے مریدین اپنے کیا جا سکتا مجبوری ثابت ہوا. بعد میں ضرورت تو اپنے مخلص سے اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے, لیکن بعض لوگ اب ذہن آیا تک مانگتے ہی رہتے ہیں, اور اگر کسی نے کسی ضرورت کا اظہار کر دیا کسی طرح اس پر اعتراض بھی شروع ہو جاتے ہیں. اعتدال نہیں امت کے اندر, اعتدال نہیں. یا تو خالی سوال ہی سوال, یا تو کسی نے اگر تھوڑا سا جائز نہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ نہیں, دعوت نہیں دیا تبھی اب گئے, اس سے ثابت ہوا کہ نہیں مانا. ہم لوگ کام استنباطی ہے, مانا خالی اتباعی نہیں استنباط مسائل کا کرتے ہیں. ہمراہ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے کھجوروں کا کوشہ پیش کیا جن میں تینوں قسم کی کھجوریں تھیں, تر کھجوریں بھی تھیں اور خشک بھی اور کچی پکی کے درمیان بھی تینوں. تازہ کھانا انصاری نے ایک بکری بھی ذبح کر دی. دیکھیے صاحب خانہ انصاری نے ایک بکری بھی ذبح کی. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں اور کھانا کھایا اور پانی پیا. دیکھیے خالی پکڑی پکا نہیں تھا, گئے مہمان بنے, مہمان نے نوازی کیا, یہ سب جائز ہوا کہ نہیں. نوازی انصاری ایک بکری بھی ذبح کی. آپ نے آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں اور کھانا کھایا اور پانی پیا. جب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, قیامت کی اس نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. مطلب خاطر کر کے کہا متوجہ, مومن کا کام یہی ہے. دنیا وہ بھی لیتا ہے لیکن آخرت کو بھی یاد کرتا ہے. کھاپی کے ٹکال دیا جو چاہے کیا, مومن کا کام یہ ہے. دنیا کو بھی دیش سب کھائے گئے نہیں, کہا کھجور تم ہم یہ کھائیں گے وہ کچھ نہیں, سب کھا لیا بکری بھی دبیں گے. اس کے بعد کہا متوجہ ہو جا آخرت, اب آخرت کی چیز اس کو بنا دو, شکر ادا کر کے آخرت کی چیز ہو گئی. یہ کھانا پینا اعمال صالحہ ہو گیا. قیامت کی اس قیامت کے اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ نعمت کا کیا حق ادا کیا, اور اس سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو کس کام میں لگایا. نماز بھی پڑھے تو کا نماز پڑھ لیتے, اللہ کا ذکر کبھی دعا ہی پڑھ لیتے, شکر ادا کیا یا نہیں. زبان سے شکر الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. جب کوئی تم کو کھانا کھلا دے یہ دعا کرو, اکل تمہارا کھانا ابرار کھائے, ہے نا, اکل طعام وسلط علیکم الملائکہ دعا دیں, افطار کریں یہ دعا کرو. وہاں تو سب آخر ہی آخر, دنیا بقدر ضرورت تھی, آخرت ہر وقت مستحضر. آخرت وہ قابل استحضار ہے ہی ہے, آخرت دنیا میں کمی بیشی ہو جائے کچھ نہیں, لیکن آخرت میں کمی نہ ہونے دو. ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زیرک تھی, سب بہت زیرک, حضرت خدیجہ کے بعد نعمت بدل تو میں نہیں کر سکتا لیکن ٹھیک کسی درجے میں بدلی ہے حضرت عائشہ. جب کسی کے پاس کوئی چیز ہدیہ بھیجتی تھی تو پوچھتی تھی آ کر کے جو دے کے جاتی اس سے, کیا کہا انہیں ہم نے جب دیا تھا تو کیا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا اللہ ان کو جزا کر دے, اللہ اس کو جزا کر دے تو کھانے کا بدلہ الگ مجھے ملے گا, اور جزاک اللہ اسے کہا تو میں نے بھی کہا اس کا بدلہ الگ برابر ہو گیا, ورنہ جزاک اللہ تو اوپر جاتی ہے. دیکھ کتنی باریکی بات ہے, سمجھ میں بھی آ جاتے بہت مشکل ہے. سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا جزاک اللہ ان کو جزا دے, تو کہا میں بھی کہتا ہوں اللہ ان کو جزا دے, تو جزاک اللہ کو بدلا جزاک اللہ سے کھانا کا بدلا میرا محفوظ قیامت میں ملے گا. حضرت عائشہ جی اتنا آخرت کی فکر تھی, اس میں ان کی طبیعت چلتی تھی, کس طرح آخرت کا ثواب ہم زیادہ کمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ کسی سے عائشہ نے کہا کہ دیکھو شوربے میں پانی زیادہ ملا دیا کرو, شوربہ زیادہ اور پتلا زیادہ, تاکہ پڑوسیوں کے دینے میں آسانی ہو. اب دیکھیے کہاں گوشت کتنا, یہاں تو ایسا بڑا اتنا مسالہ ڈال دو کہ دوسرا وہ خود بھی نہ کھا سکے, اتنا مسالہ رہے, اتنا مسالہ, ایک سے ایک مسالہ آتا ہے. ہم لوگ جو کھائے سیدھا سادھا, کہاں مسالہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ سیدھا سادھا مسالہ ہے. اللہ تعالیٰ مسالے میں اسے بیماریاں انہیں سب چیزوں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں میں اعتدال پیدا کر, آخرت کی فکر زیادہ ہو, بنفرد دنیا کی بس اتنی ہے فکر. آپ یہ تھوڑے کہ کھانا نہ کھاؤ روٹی نہ کھاؤ, نہیں کھاؤ اعتدال کے ساتھ کھاؤ. بہت مزہ اور اس سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو کس کام میں لگایا, شکر تو ادا, شکر ادا کیا یا نہیں, یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا, یہ بھی پھر اب معرفت والی بات, تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا, میں بھی نکلا ابو کا نکلے, کسی نے کھانا دیا اللہ نے, بھوک نے گھروں سے نکالا, ابھی تم واپس نہیں لوٹے, اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی, بکری کا گوشت یا کھجور یا پانی ٹھنڈا مل جائے, یہ ہے معرفت کی بات ہے نہیں. تو کیا امت اس کی محتاج نہیں کہ ان سنتوں کے اختیار کرے؟ سب سے مولوی تھے چلا جا رہا ہے, تم کو بھوک نے گھر سے نکالا, ابھی تم واپس نہیں لوٹے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ بکری گڑ مل گیا, کھجور مل گیا, تین تین قسم کی کھجور. ایک اور حدیث میں اسی طرح کا قصہ مروی ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے, جنہوں نے کھجوروں کا ایک خوشا پیش کیا. دیکھیے جانا آنا ثابت ہوا کہ نہیں, اسی کو لکھا اللہ مشارہ نے کہ بعض ہمارے مشائق کہتے ہیں کہ ہم کو کہیں آنے جانے میں ہماری طبیعت کے خلاف ہے, انہوں نے لکھا صاف کہ تمہاری طبیعت سنت کے خلاف ہے, اس کی اصلاح کرو. ڈانٹ دیا مشائق کو ڈانٹا, یہ تو الگ الگ چولہا بدلا کے رہتے ہیں سب, کوئی کچھ کوئی کچھ, کوئی ایسے بیٹھے کوئی ایسے بیٹھے, یہ کچھ نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا حج کی بات, مفتی شفیع صاحب ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے تو کسی نے ان کو کہا کہ ارے پر آدمی تو ایسے رہتے تھے, مجھے علی صاحب نے کہا کہ ایسے اسے ان پر اعتراض ہوتا ہے, مفتی شفیع پر نہیں اعتراض ہوتا, تبھی اسی طرح بیٹھ گئے. بزرگوں کا کوئی خاص طرز نہیں, جس کو ضرورت ہے جیسے بیٹھے. بعد ہمارے بزرگ ہیں تکیہ لگاتے نہیں, بعد ہمارے بزرگ دو دو تکیہ لگاتے تھے, نہ ان پر اعتراض نہ ان پر اعتراض, ہمارا مزاج یہی ہے, نہ ان پر اعتراض نہ ان پر اعتراض, ان کو تکیہ کی ضرورت ہے دو لگاتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں نہیں لگاتے, چلو چکر میں پڑتے, ہمارا مزاج ہے یہی وجہ یہی کل حسن سب ٹھیک ہے, بس سنت کے خلاف نہ ہو. ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے, انہوں نے کھجوروں کا ایک خوشا پیش کیا, آپ نے آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے کھایا, پھر ٹھنڈا پانی طلب فرمایا, پانی پی کر آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شكرا لك. الحمد لله لكم. الحمد لله الذي أطعمني واستقاني وجعلني من المسلمين. كما عم تعرف صلى الله عليه وسلم كلاية أو كلاية أهم قوم مسلمان مسلمان. هي نعمة روحانية ہے. خلايا پلايا یہ نعمت جسمانی ہے. اور ایمان کی درس نوازا یہ نعمت روحانی ہے. یہ سن کر حضرت عمر نے کھجوروں کا خوشا ہاتھ میں لے کر زمین پر مارا جسے کھجوریں بکھر گئیں. اور کیا یا رسول اللہ کیا قیام الدین ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ ان کو آپ نے فرمایا ہاں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. انہوں نے کہا اس چھوٹی چیز کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے؟ اشکار ہوا حضرت عمر کو. ابھی نہیں دب جائے. کہا نہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت عمر نے صاف کہا صاف جواب بھی پا گئے بھائی کہ نہیں گرامر کے اس سے بھی سوال. آپ نے فرمایا ہاں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا سوال تین چیزوں کے. اتنا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا جس سے آدمی اپنی شرمگاہ کو لپیٹ لے اتنا ضروری اس کا سوال نہیں ہوگا. اور دو روٹی اور روٹی کا ٹکڑا جس سے اپنی بھوک کو دفع کرے اس کا سوال نہیں ہوگا. باقی جتنی چیزیں سب نعمت ہے اللہ کی. وہ تو ضرورت ہے اور یہ نعمت ہے. یہ بھی حدیث کیوں ضرورت ہے. اتنا چھوٹا سا گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے تقریر ہے. مشکات میں حدیث جس کو پڑھاتے ہیں کہیں سنا آپ نے اس پر؟ کہیں سے کوئی سناتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رہنے کم سے کم دین کو سمجھنا تو ہے ہی ہے. عمل نہ ہو سکے سمجھے تو یہ ہے دین. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے لیکن بقدر ضرورت. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے تین چیزوں کے سوا کسی چیز میں حق نہیں ہے. وہ تین چیزیں یہ ہیں. رہنے کا گھر اس کے لیے ضرورت ہے. ضرورت اصلیہ میں سے ہے. اتنا کپڑا جس سے اپنی شرمگاہ کو جگہ دے. روکھی روٹی بغیر سالن کے یہ اس کا حق ہے. سالن ضروری نہیں ہے. روٹی اور اس کے ساتھ پانی یہ بھی ہے. حضرت عبداللہ بن شقی نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. یوں فرما رہے تھے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. انسان تو سمجھ لے کہ تیرا مال کون سا ہے. تیرا مال بس وہ ہے جو تمہیں کھا لیا باقی سب تمہاری اولاد کا ورثہ کا اور فنا کر دیا. یہ وہ ہے جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال ہے اور وہ سیدھا کر لیا. یا وہ ہے جو صدقہ دے دیا وہ تمہارا مال ہے. جو کھا لیا تمہارا ہے اور جو کپڑا پہن لیا وہ تمہارا اور جو صدقہ وہ تمہارا. تین چیز تمہاری ہے اور پہلے سے آگے بھیج دیا وہ صدقہ. حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ بھی حدیث مروی ہے کہ اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تینوں اموال کے علاوہ جو کچھ ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے. تمہاری اولاد تمہارا کچھ نہیں. تم نے جو کھا لیا وہی تمہارا ہے. بہ لیا وہی تمہارا ہے. رہ لیا وہی تمہارا ہے. بقیہ کس کا اولاد کا ہے. تو اولاد کے مال کی تو تم کو ضرورت وہ ہے قدر ہے فکر ہے. اپنے مال کے لیے صدقہ بھی تمہیں جو صدقہ ہے وہی تم کو ملے گا. باپ اکثر ہوتا ہے آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ابا اما کے ایسی نمازیں قضا ہیں. اب جو ہمیں بتاتے ہیں اچھا آدمی کتنا ہوگا بس چہرہ بدل جاتا ہے. نہیں ادا کرتا ایسا کرو پتی بھی کرو چاہیے ادا کرتا. سنن ترمذی میں ہے کہ آیت کریمہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ عَنِ النَّعِيمِ نازل ہوئی تو حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ ہم سے کون سی نعمتوں کا سوال کرے گا. کھجور اور پانی پر گزارا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان قریب نعمتیں مل جائیں گی ملیں گی نعمتیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے لیا ہے. ورکہ اس وقت پیدا ہوئے اللہ نے نعمتیں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے لیا ہے, اس کو یہ حق ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور مواخذہ کرے کہ تم میری نعمتوں میں رہے ہو, بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا ہے. یہ سب روایتیں ہیں, مجھے نقل کیا انہوں نے, اب کسی نہیں نقل کیا میرا کہتا. بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا ہے اور میری عبادت میں کس قدر لگے, ان نعمتوں کے استعمال کے عوض کیا لے کر آئے ہو بتاؤ. اللہ کوئی بعید ہے, سب صحیح آواز ہے. یہ سوال بہت بڑا کٹھن ہوگا. مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں. یہ سنانا ہے, اللہ ہم لوگوں کو انہی مبارک لوگوں میں سے کر دے. سب لوگ کوئی مستثنا نہیں, مولانا نہ پیر نہ مرید نہ عالم نہ فاضل, کوئی مستثنا اس سے نہیں. جب نبی صحابی مستثنا نہیں تھا, ہم آسوا کی کیا. مبارک ہیں وہ لوگ, مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے ڈرتے رہتے ہیں اور لرزتے ہیں اور کانپتے ہیں. بخلاف ان کے وہ بد نصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے اور بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ذرا دھیان نہیں اور ان کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال ہے. اچھا لکھا پھر میں نے سنا لیا اسے, کم کم یہی ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں. بخلاف ان کے وہ بد نصیب ہیں, اللہ ہم لوگوں کو اس سے نکالے, جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے اور بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ذرا دھیان نہیں اور اس کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال نہیں. خدا عالم کی بے شمار نعمتیں ہیں. قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. بلا شبہ انسان بڑا ظالم و ناشکرا ہے. قرآن کر رہا ہے, بلا شبہ یہ انسان کی بڑی نادانی ہے کہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور جس سے کچھ ملتا ہے اس سے دبتا ہے اور اس کے سامنے بادب کھڑا رہتا ہے, حالانکہ یہ دینے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے خواہی میں وہ دیتے ہیں, وہ تو بدلہ لیتے ہیں. خداوند کریم خالق و مالک ہے, غنی اور مغنی ہے, وہ بغیر کسی عوض کے علاج فرماتا ہے. وہ تو جو بھی دیتا ہے, چاہے گورنمنٹ دے چاہے آرمی دے کوئی دے, سب غرض سے وہ چاہتا ہے کہ فلاں موقع پر ہماری ضرورت ہی پوری کریں. لیکن خداوند کریم خالق و مالک ہے, غنی و مغنی ہے, وہ بغیر کسی عوض کے عنایت فرماتا ہے, لیکن اس کے احکام پر چلنے اور سر بسجود ہونے سے انسان گریز کرتا ہے. یہ بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی کہاں تک شمار کرے گا. جو نعمت ہے ہر ایک آدمی محتاج ہے. ایک بدن کی سلامتی اور تندرستی ہی کو لے لیے کیسی بڑی نعمت ہے. جب پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی پی جاتے ہیں. پانی کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکر گزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں, یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق دے. بہت سب کے پاس نعمتیں ہیں مولانا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت سی نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا. بس سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. جو سوچتا سمجھتا ہے اس کو, وہ قرآن پر عامل ہے. جیسے نماز روزہ پر عمل ہے, اسی طرح اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو شکر کی بھی توفیق دے, صبر کی بھی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے پر مواخذہ سے ہمارے حفاظت فرمائے. دعا کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ولایت قلبی عطا فرما اور شکر حقیقی کی توفیق برحمت فرما. اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کوئی کیا ادا کر سکتا ہے، لیکن حق کے ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی سے معلوم ہے. یہ سفر ہو رہا ہے، اگرچہ میں کمزور ہوں، لیکن بس ارادہ کر لیا ہے بعض مسالے کی بنا پر. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ سفر کو تمام فرمائے. اور جن لوگوں میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمارے ذریعے سے کچھ نفع پہنچا دے، دینی نفع، علمی اور روحانی نفع پہنچا دے. اللہ جنہوں نے بلایا، اللہ ان کو بھی جزا خیر و رحمت فرمائے. اور جس مقصد سے جا رہا ہوں، اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے. اللہ پھر سلسلہ جاری ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت فرمائے. جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، یا اللہ ہم کو، ہمارے تمام اولاد کو، متعلقین کو، اللہ تعالیٰ سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق میں مانگتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ